Hoofdstuk 15 van boek 1 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 15 van boek 1. Na de avond, vol kwelling bij de Tscherbatskys, was Lewin onmiddellijk naar het telegraafkantoor gereden en zond een telegram naar huis, dat men hem de volgende dag van het station zou afhalen. Nadat hij van zijn broeder Sergej afscheid had genomen, verliet hij Moskou de volgende morgen en was 's avonds reeds weer te huis. Onderweg en ook reeds te Moskou had hem een verwarring van denkbeelden, een ontevredenheid met zichzelf, een zeker gevoel van schaamte bevangen. Maar toen hij aan zijn station uitstapte en zijn eenoogige koetsier Ignat in de opgeslagen kraag van zijn kaftan gedoken zag staan, toen hij bij het zwakke lichtschijnsel uit de stationsvensters zijn slede en zijn paarden herkende, en toen Ignat, terwijl hij in de slede plaats nam en zich warm in zijn reisdeken hulde, hem verhaalde dat de nieuwe werkopzichter was aangekomen en dat de koe Pava gekalfd had, verdween het gevoel van schuwheid en ontevredenheid. Hij gevoelde dat hij weer zichzelf was. Alleen wilde hij nu beter worden. Hij besloot in de eerste plaats niet meer op een buitengewoon geluk, zoals hij gedacht had in een huwelijk te zullen vinden, te hopen. En derhalve wilde hij ook het tegenwoordige niet meer verachten, en eindelijk wilde hij zich niet meer door een zinnelijke hartstocht laten medeslepen. Daarna herinnerde hij zich ook een gesprek over communisme, en terwijl hij gisteren nog vluchtig daarover heen was gelopen, dacht hij er nu ernstig over na, en ofschoon hij ook elke omwenteling op economisch gebied voor onzin hield, kwam hem nu toch zijn overvloed tegenover de armoede des volks als onrechtmatig voor. En hoewel hij tot hiertoe veel gewerkt en eenvoudig geleefd had, besloot hij voortaan nog meer te werken en zich nog minder wilde te veroorloven. Met het verfrissend gevoel van de hoop op een nieuw, beter leven naderde hij 's avonds ten 9 uren zijn huis. Uit de vensters der kamer van Agasja Michailova, de oppasster zijner jeugd, thans zijn huishoudster, viel het licht op de besneeuwde voorplaats van het huis. Zij sliep dus nog niet. De door haar gewekte Kusma ijlde barrevoets en slaapdronken naar de buitentrap. De patrijshond Laska drong zich kwispelstaartend tegen zijn knieën, ging op de achterpoten staan, maar waagde het niet, zoals hij gaarne zou gedaan hebben, de voorpoten tegen zijn borst te zetten. "Wat zijt gij spoedig teruggekomen, vadertje?" zei Agasja. "Het was er vervelend, Agasja Michailovna. Ginds is het schoon, maar thuis nog beter," antwoordde hij, en ging naar zijn kamer. Het vertrek werd nu door een binnengebrachte lamp verlicht. Alle hem zo welbekende voorwerpen, die zich daarin bevonden, werden nu zichtbaar. Het gewei van een koningshert, de boekenplank, de kachel, die lang gerepareerd had moeten worden, de sofa en daarvoor de grote tafel met een opgeslagen boek, een gebroken asbeker en daarnaast een door hem zelf beschreven schrijfboek. Toen hij dit alles zag, beving hem voor een ogenblik de twijfel aan de mogelijkheid om een nieuw leven te beginnen, zoals hij dat onderweg gedroomd had. Het was hem of al deze getuigen van zijn vroeger leven hem omringden en zeiden, nee, gij wordt ons niet afvallig en wordt geen ander mens. Gij blijft die gij waart, met uw twijfel en uw bestendig wantrouwen tegen uzelf, met de ijdele voornemens om u te verbeteren en met uw eeuwig hopen op een geluk dat voor u is weggelegd. Onzin, sprak hij luid tot zichzelf, ging naar een hoek, waar hij twee gewichten had staan, hief ze op en begon gymnastische oefeningen. Hij hoorde voetstappen voor de kamerdeur. Toen zette hij de gewichten dadelijk weer op hun plaats. De rentmeester trad binnen en meldde dat alles goddank in orde was, maar hij liet er terstond op volgen dat de boekweit in de nieuwe droogkamer wat was aangebrand. Dit bericht ergerde Lewin. Deze droogkamer was door hemzelf gebouwd, naar een ten dele zelf gevonden nieuw plan. De rentmeester was er altijd tegen geweest en meldde nu met een geheim leedvermaak dat de boekweit was verbrand. Lewin was stellig overtuigd dat zo ze verbrand was, hiervan de oorzaak alleen was gelegen in het verzuim om de nodige maatregelen te nemen. Dit ergerde hem, en hij liet dit de opzichter gevoelig blijken. Maar er had nog een andere gewichtige en blijde gebeurtenis plaatsgegrepen. Pava, zijn beste en prachtigste koe, die hij op een tentoonstelling gekocht had, had gekalfd. Koesma, geef me mijn pels, en neem gij een lantaarn, ik wil ze eens gaan zien. De stal voor de fokkoeien was dicht bij het huis. Lewin ging de stal in, bekeek Pava en zette het kalf op zijn lange, waggelende poten. De angstige Pava begon te bulken, maar werd, zodra Lewin haar het kalf weer toeschoof, rustig, en begon toen met haar ruwe tong het kalf te likken. Dit stak de kop zoekend onder zijn moeders buik en kwispelde met de staart. Lig toch eens goed bij, Fedor. Hier, met de lantaarn, zeide Lewin, terwijl hij het kalfje bezichtigde. Precies als de moeder, of schoon in kleur op de vader gelijkend. Prachtig! Lang en mooie brede schoften, niet waar, Wasili Fedoritsch? Zo wendde hij zich tot de rentmeester, terwijl hij uit blijdschap om het kalf de ramp met de boekweit geheel vergat. Hoe zou het ook lelijk kunnen zijn, was het antwoord. En Simeon, de opzichter, is dadelijk de dag na uw afreis gekomen. Wij moeten met hem afrekenen. Over de machine heb ik u al vroeger gesproken. Deze aangelegenheid verplaatste Lewin weer terstond te midden van zijn grote en ingewikkelde landhuishoudelijke zaken. Uit de stal ging hij dadelijk naar het kantoor, en nadat hij met de rentmeester het dringendste had besproken, ging hij naar boven, naar het salon. Einde van hoofdstuk 15 van boek 1.